abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rekordowe liczby zakażeń i testów. Nowych infekcji wykryto ponad 35 tysięcy. Badań wykonano ponad 100 tysięcy. Błąd w systemie rejestracji na szczepienia. Po usunięciu awarii zapisywać się mogą osoby po 40. Uruchomienie nowych form pomocy dla przedsiębiorców w dobie pandemii, zapowiada premier. Nowych zakażeń koronawirusem najwięcej od wybuchu epidemii. Ostatniej doby w Polsce wykryto 35 251 infekcji. Wykonano też rekordową liczbę testów, blisko 109,5 tysiąca, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 621 zakażonych osób. Na szczepienie przeciw COVID-19 mogą się rejestrować Polacy po 40, jeżeli wypełnili wcześniej formularz zgłoszeniowy. W sumie ze szczepień będzie mogła skorzystać grupa ponad 600 tysięcy osób. Wcześniejsze szczepienia możliwe są z powodu zmniejszenia liczby starszych osób zapisujących się na szczepionkę. Spadła nieco dynamika zapisów osób powyżej 60 roku życia na szczepienia. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić system, dzięki któremu osoby między 40 a 59 rokiem życia, które wcześniej zarejestrowały się przez formularz, będą mogły zapisać się na konkretny termin. Wyjaśnia Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, który dodaje, że terminy szczepień będą ustalane indywidualnie. Do każdej osoby będzie dzwonił automat bądź konsultant, proponując konkretny termin szczepienia w drugiej połowie maja. Przez najbliższych kilka godzin rejestracja na szczepienia nie będzie możliwa z powodu usterki systemu. Po jej usunięciu, jak zapewnia Michał Dworczyk, będą dokonywane zapisy. Witold Banach, Polskie Radio. Premier zapowiada uruchomienie nowych narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii. Mają one przede wszystkim chronić miejsca pracy. Pakiet pomocowy zostanie przedłużony na kwiecień i poszerzony o nowe branże, mówi Mateusz Morawiecki. Oferujemy z jednej strony małe, bezzwrotne dotacje, subwencje do 5 000 zł dla mikrofirm, ale także postojowe dla pracowników większych firm, zwolnienia ze składek ZUS, a jednocześnie też wiele innych instrumentów dotacyjnych, gwarancyjnych, pożyczkowych, które zwiększą płynność w całym systemie. Rząd zaproponuje też nowe regulacje dotyczące czynszów, na przykład w galeriach handlowych, które zostały zamknięte w ramach walki z pandemią. W czasie ograniczenia ich pracy obniżki mają wynieść 80%. Dodatkowo przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu czynsze mają być zredukowane o połowę. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zasłabł podczas odprawiania mszy Krzyżma Świętego w archikatedrze. Trafił do szpitala na badania diagnostyczne. Podczas nabożeństwa zastąpił go biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wysłanniczka ONZ ostrzegła, że Birmie grozi rozlew krwi i nowa wojna domowa. Sytuacja w tym kraju była omawiana za zamkniętymi drzwiami przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Nie podjęto jednak żadnej decyzji. Dokładnie 2 miesiące temu wojsko w Birmie aresztowało przywódczynię kraju Aung San Suu Kyi i odsunęło od władzy cywilny rząd. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy, a wielu dotychczasowych liderów trafiło za kratki. Mieszkańcy Birmy w następnych dniach wychodzili na ulice w proteście przeciwko puczowi. Demonstracje są jednak krwawo tłumione, a do tej pory w starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło ponad 500 cywilów. Wysłanniczka ONZ Christine Schraner-Burgener ostrzegała na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że Birmie grozi rozlew krwi. Jej zdaniem wojsko nie poradzi sobie z sytuacją, a protesty nie zakończą się. Dyplomatka ostrzegła, że w Birmie może dojść do wojny domowej i apelowała do członków Rady Bezpieczeństwa o pilne działania w tej sprawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojsko rządziło Birmą przez pół wieku po uzyskaniu niepodległości. Dekadę temu armia podzieliła się władzą z cywilami. Kolejki ciężarówek na przejściach granicznych Litwy z Białorusią. Niektórzy kierowcy czekają już od kilku dni na możliwość przekroczenia granicy. Na przejściach granicznych po stronie litewskiej czeka około 500 ciężarówek, najwięcej w Miednikach, gdzie szacowany czas przekroczenia granicy to blisko 30 godzin. Kolejki zaczęły tworzyć się jeszcze w ubiegłym tygodniu. Przyczyną są zakłócenia w funkcjonowaniu systemu celnego. Wczoraj litewskie stowarzyszenie przewoźników Linava podało, że po obu stronach granicy czekało około 1800 ciężarówek. W ciągu kilku ostatnich dni liczba pojazdów zmniejszyła się o mniej więcej 300. Brak możliwości rozładowania zatoru stowarzyszenie określiło sytuacją bezprecedensową. W komunikacie podkreśliło, że każdy dzień przestoju kosztuje przewoźników 300 euro. Organizacja napisała, że trwa obecnie ocena prawna możliwości wystąpienia do odpowiednich organów o odszkodowanie za poniesione straty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Święciła triumfy w łyżwiarstwie szybkim. To brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku, wicemistrzyni świata z Östersund z 60 roku, a także wielokrotna mistrzyni Polski. Ikona polskiego i elbląskiego sportu Helena Pilejczyk świętuje 90. urodziny. Dla Elblążan Helena Pilejczyk jest bardzo ważną osobą i wielkim autorytetem. Uderzająca jest jej skromność, mimo sławy towarzyszącej jej niezmiennie od ponad 60 lat. Sukcesów ma wiele, ale najbardziej zapamiętany jest oczywiście medal olimpijski. Dla Lusi to miłe wspomnienie, tym bardziej, że wtedy, w 1960 roku, na podium stanęły dwie Polki, wychowanki elbląskiego trenera Kazimierza Kalbarczyka. Nie można o tym zapomnieć. Oczywiście nie myśli się o tym ciągle, naturalnie, ale odżywają te wspomnienia. To były pierwsze igrzyska, na których startowały kobiety w tej dyscyplinie sportu. Także byłyśmy jak gdyby pionierkami. Helena Pilejczyk jest honorową obywatelką Elbląga, a dzięki inicjatywie Elblążan jej imię nosi hala krytego lodowiska. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W przeważającej części kraju możliwy przelotny deszcz, a po południu także burza. Od 12 stopni na północy do 22 na południu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają. Rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. 55 cali LG NanoCell za 3199. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Autovectra, Eto Express, Kajak, Kino, T jest w trendzie, R rozrywka, błyskawiczne połącze jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Dzień dobry Państwu. Tak właśnie to dziś, ten wyjątkowy dzień. 59. urodziny Trójki. Do 13 w naszej audycji, między innymi o planach kinowych na najbliższy czas, a zatem będą to wieści wprost z planu filmowego. Zastanowimy się nad tym, czy i jak świętuje się Prima Aprilis za granicą. Będzie także o tym, co nam w duszy gra. No i już za chwilę pojawią się ciekawostki ze świata, z kraju i z niejednej wioski. Między innymi to w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy i zapraszamy. To so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Minut po południu. Łukasz Szwed, czas na wieści z regionów. Czy nie wiecie, że w Starachowicach nie powiodła się próba utopienia marzanny? Mimo starań miejscowych przedszkolaków okazało się, że marzanna posiada niewiarygodną wyporność lotniskowca i nie może pójść na dno. Do tego, wykorzystując nieuwagę maluchów, w pewnym momencie marzanna zbiegła. Zakrojona na szeroką skalę obława zorganizowana przez starszaków i grupę muchomorków nie przyniosła rezultatów. Marzanna prawdopodobnie ukrywa się wraz z Elvisem Presleyem i grupą hipisów na jednej z wysp na Narwi. Ja chyba w tego Elvisa i tę grupę hipisów nie uwierzę, ale reszta? Ja właściwie zastanawiam się od samego rana. Nie wiem, co jest, co będzie żartem, a co nie dziś. No, taki dzień, co zrobić. Łukasz Szwed i ciąg dalszy wieści, a takie ciekawostki ze świata, z kraju i z niejednej wioski. Ciąg dalszy nastąpi w naszej audycji. I'm 22,5 minuty po godzinie 12. Tak, to już teraz. Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko, co tam dziś? Dzisiaj takie pytanie przedświąteczne, co nam w duszy gra? Czy to nie dobre pytanie właśnie na ten szczególny czas? Tak brzmi tytuł nowej produkcji Pixara, która tuż przed lockdownem weszła do kin, a którą teraz można oglądać w sieci. Animacja skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zarówno jedni, jak i drudzy znajdą w tym filmie szczegóły, które ich rozbawią i zaciekawią. Przede wszystkim jednak ten film może być dobrym punktem wyjścia do bardzo poważnej rozmowy o znaczeniu życia i śmierci. W filmie śledzimy losy nauczyciela muzyki, Joe Gardnera, który po lekcjach zajmuje się swoją najważniejszą pasją, jaką jest muzyka jazzowa. Czuje się sfrustrowany, boi się, że już do końca życia będzie nauczycielem, niespodziewanie jednak dostaje szansę od losu i tego samego dnia wpada do kanalizacji. Joe umiera i wędruje poza światach, za wszelką cenę starając się powrócić do swojego życia. Tamta perspektywa daje mu wgląd w to, co tutaj na Ziemi naprawdę ważne. Tutaj też zaczyna się najtrudniejsze zadanie dla twórców związanych ze studiem. To zadanie, jak niebanalnie postawić sprawę istnienia duszy. Myślę, że twórcy filmu i twórcy tej animacji wychodzą z tego zadania zwycięsko i z doskonałym wyczuciem. Podobnie jak w innej produkcji, w kultowym Coco, twórcy Pixara udowadniają, że o śmierci da się rozmawiać także językiem popkultury. I choć trudno w tym filmie szukać jakiejś teologicznej dokładności, ten film może być świetnym punktem wyjścia do rozmowy o duszy. No bo szczerze, kiedy ostatnio rozmawiali Państwo o duszy ze swoimi dziećmi? To także film o codzienności, o wartości relacji międzyludzkich i o, no, i o jazzie. Wspaniała muzyka, szczególnie ta oryginalna, to dzieło Johna Batiste. Podróżom ze światy towarzyszy genialna muzyka Trenta Reznora. A i polskie utwory towarzyszące filmowi, wyśpiewane przez Kubę Badacha i Igora Herbuta, są na wysokim poziomie. Trójkowy felieton kulturalny. A więc w najbliższym czasie będzie co oglądać. To rekomendacje Magdaleny Piejko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Utwory od tyłu. No, ten, myślę, dźwięk Państwo od razu rozpoznają. To taka charakterystyczna gitara, tak właśnie, ale też kiedyś przez samego Everlasta od tyłu zaprezentowane brzmi. No, powiedziałbym niedaleko od oryginału, gdzieś w podobie. Do tematu utworów, do tak zwanych backsongów, o czym dziś mówimy, jeszcze będziemy powracać. To co, na razie w oryginale, jak wcześniej wspomniałem, to tak bardzo, bardzo, bardzo w podobie. 25 minut po południu. Slobs all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Tom said he was in love. Said don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later he said he won't date or return her call. And she swept the dam and find that man cutting off his back. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Dziś od samego rana zastanawiamy się, a na pewno częściej w naszej audycji, czy to taki nowy trend, czy może moda, która przemidzie jak wiele. Back song, coraz bardziej popularne, to taka moda czy trend ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza wśród najmłodszych słuchaczy, ale to młodzi w pewien sposób, no może nie przerabiając, ale czerpiąc inspirację również z starych utworów, które to były słuchane przez ich rodziców, pokazują być może i nową rzeczywistość, otwierając przed nami, może też i w pewien sposób dziadersami, jak mogłaby brzmieć muzyka właśnie przerobiona przez uszy czy umysły tych najmłodszych. Ciekaw jestem, czy państwo co rozpoznają. Nie tylko radość tworzenia, ale także w pewien sposób no, pokazanie czegoś nowego, co inspiruje twórców, bo kolejni artyści tworzą tak zwane back songi. Ponoć najważniejszy jest ten ukryty przekaz. No nie wiem, czy państwo coś wychwycili, ja jakoś tak niespecjalnie z tego. Może po polsku normalnie, od początku do końca. Nigdy nie będzie takiego lata. Będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny. A wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników. Już nigdy, nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy będzie takiego lata. Nigdy nie będzie. Ciekawe, jak to nagranie mogłoby brzmieć od tyłu. No, pewnie polski byłby trudniejszy do zrozumienia, ale państwo podpuszczają, że może taki utwór, może taki. Jesteśmy ciekawi i zachęcamy państwa do korespondencji. Za 26 minut będzie 13. Pryma aprilis albo pierwszy dzień kwietnia, pisał poeta Wacław Potocki. To jest myśl uniwersalna, globalna, bo ten dzień w wielu krajach kojarzy się z żartowaniem. W sumie idea ta sama, choć nazwy różne, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych RPA to Fool's Day, w Szkocji dzień polowania na głupka, w Portugalii to dzień kłamcy, zaś francuska wersja prima aprilis to kwietniowa ryba. Co ciekawe, Francuzi twierdzą, że zwyczaj ten narodził się właśnie nad Sekwaną. Wszystko miało zacząć się kilka wieków temu za sprawą właśnie niejakiej ryby, którą to dziś Francuzi obdarowują się 1 kwietnia. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril, czyli kwietniowa ryba. To powiedzenie, które powinien znać każdy, kto wybiera się do Francji 1 kwietnia. Tego dnia Francuzi przyklejają sobie nawzajem na plecach ryby, najczęściej wykonane z papieru. Na rybie zamieszczany jest często żartobliwy napis. Zabawa jest najbardziej udana wtedy, gdy ofiara nie zorientuje się, że ma na plecach przyklejoną wycinankę i gdy wszyscy mogą naśmiewać się z udanego kawału. Tradycja ta kultywowana jest do dziś i często zdarza się, że w pracy, w transporcie publicznym lub w szkołach dzieci i młodzież bawią się przyklejając kolegom, rodzicom, a nawet obcym osobom tak zwaną kwietniową rybę. Skąd wziął się ten zwyczaj? No tutaj historycy nie są zgodni. Wyrażenie kwietniowa ryba pojawiło się po raz pierwszy w francuskim rękopisie powstałym w 1508 roku. Kilka lat później holenderski pisarz Edouard de Den nazwał kwietniową rybą zabawy związane z nadejściem wiosny, które odbywały się wówczas we francuskich wsiach. Dzielenie się rybą, chrześcijańskim symbolem, oznaczało koniec Wielkiego Postu i początek świętowania Wielkanocy. Jednak to wytłumaczenie nie mówi nam, dlaczego kwietniowa ryba stała się nagle przedmiotem żartów. Historycy mają drugą hipotezę. W 1564 roku francuski władca Karol IX wprowadził zmiany w kalendarzu i zdecydował, że pierwszym dniem w roku nie będzie już 1 kwietnia, ale 1 stycznia. Ale niektórzy Francuzi nadal świętowali Nowy Rok według dawnej daty i właśnie wtedy zaczęto się z nich wyśmiewać, ofiarując im fałszywe noworoczne prezenty, m.in. ryby, prawdziwe, a później papierowe. I tak od niemal 500 lat Francuzi bawią się 1 kwietnia, przyklejając sobie kwietniową rybę, a powiedzenie Poisson d'avril stało się synonimem żartu czy kawału. Zwyczaj ten kultywują dziś politycy, media czy celebryci. Francuzi pamiętają na przykład, jak w 2007 roku trener drużyny piłkarskiej trójkolorowych ogłosił, że Francja rezygnuje z gry w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Nie będziemy się męczyć na Euro, za 2 lata mamy Mundial, w tym roku i tak nie damy rady się przygotować, mówił wówczas trener Raymond Domenech. Niektórzy dziennikarze zauważyli jednak, że bardzo wiele fałszywych informacji podanych w ramach prima aprilisowego żartu stało się dzisiaj faktem. Taki komunikat podała na przykład francuska telewizja 1 kwietnia 1967 roku. Aby poprawić ruch drogowy w Paryżu, szczególnie w dzielnicach biznesowych, władze chcą zakazać jazdy samochodem i rekomendują poruszanie się rowerem. 50 lat później przepis ten wprowadzono w niektórych dzielnicach francuskiej stolicy. Zobaczymy więc, jakie żarty Poisson d'Avril wymyślą w tym roku Francuzi, choć niewykluczone, że przez trudną sytuację epidemiczną i panujący lockdown nie będzie im raczej do śmiechu. Trzeba być czujnym, tak czy inaczej. Z Paryża relacjonował nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Przepraszam bardzo, nie ten guzik. Za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przykład. z niej. Spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym cię spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma. A właśnie, to przykład obecnie najbardziej popularnej piosenki, liczonej oczywiście liczbą odsłon czy odtworzeń w internetach. Nie tylko do słuchania, także do śpiewania i co najważniejsze, jak podkreślają ci, którzy fascynują się nowym gatunkiem z ukrytym tekstem, podtekstem. Grany od tyłu słyszeliśmy Falling Love, Falling Love. Chociaż też słyszałem albo gdzieś wyczytałem w internecie, że I'm in love też może być do utworów z gatunku backsong. Jeszcze będziemy powracać. Teraz już zupełnie normalnie, proszę bardzo, gitarę w rękę i gramy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Pan Rafał podpowiada jeszcze, żeby backsongów szukać wśród nagrań, które ostro się kończą, a nie takim brzydkim wyciszeniem, bo skoro backsongi, znaczy, że na początku jest koniec piosenki, początek nagrania na końcu. No tak, właśnie od końca. I bardzo dziękuję za dokumentację fotograficzną, bo i pan Rafał otwiera mi oczy, że nie tylko w muzyce, ale także są pewnego rodzaju złudzenia optyczne. Otrzymuję od państwa zdjęcia czy grafiki, obrazy, które oglądając do góry nogami nabierają nowego znaczenia. To też pewien sposób, jakieś wyrażenie artystyczne autora czy twórcy. Bardzo dziękuję. No czego to człowiek się nie dowie. Za 14 minut 13. Fajny film. Piotr Rosołowski, od wielu lat ceniony autor zdjęć i reżyser filmów dokumentalnych, wspólnie z Elwirą Niewierą zrealizował nagradzane na światowych festiwalach filmy Efekt Domina oraz Książę i Dybuk. Artystyczny duet właśnie przygotowuje swój kolejny film. Z Piotrem Rosołowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Po tak wielu doświadczeniach w filmie dokumentalnym, ciekaw jestem, jakie tematy, jacy bohaterowie w tej chwili chodzą ci po głowie, a może już pewne projekty są na ukończeniu, jak to wygląda? No aktualnie jesteśmy wspólnie z Elwirą Niewierą w trakcie zdjęć, właściwie jesteśmy dalej za pierwszą połową zdjęć takiego filmu pod roboczym tytułem Hamlet Syndrom, czy Syndrom Hamleta raczej, to by było po polsku, Syndrom Hamleta, który portretuje młodą generację ukraińską i za każdym razem z Elwirą staramy się te projekty robić trochę inne, szukamy jakichś nowych wyzwań, staramy się po prostu robić trochę inny film od poprzedniego. Na pewno jest to inny film niż Książę i Dybuk. Tak, tak, także będzie to zupełnie inny film niż Książę i Dybuk, ale ponieważ tutaj weszliśmy też w taką współpracę z reżyserką teatralną z Ukrainy i właściwie wspólnie z nią, równolegle tego filmu powstał spektakl teatralny, w którym prawdziwe postacie na scenie, bazując na własnych doświadczeniach, starają się przenieść czasami takie traumatyczne też doświadczenia na deski teatru i na historię dramaturgiczną nawiązującą do historii Hamleta. No i to jest jakby taka osnowa tego filmu, w którym pięć różnych postaci, bardzo różnych też w swoim jakby spektrum reprezentujących taką młodą generację ukraińską, ludzi, którzy mają po 25-27 lat, którzy przeszli bardzo często przez koszmar wojny, bardzo często przez jakieś konflikty w rodzinach, starają się te własne trudne doświadczenia zamienić na projekt artystyczny. I to jest taki film, który łączy trochę teatr z filmem dokumentalnym, wykonuje taki trochę karkołomny szpagat, ale też przez to bardzo głęboko wchodzi w te ich osobiste historie i szuka jakiegoś takiego oryginalnego języka filmu dokumentalnego na opowiadanie częściowo o tym, co się w ich życiu już wydarzyło. Oczywiście to jest kolejny film autorski, twój i Elwiry Niewiery. Tak. I domyślam się, że również z twoimi autorskimi zdjęciami, tak? Tak. Kiedy jest szansa, że zobaczymy Syndrom Hamleta? Ten film, jak mówiłeś, większość zdjęć już za wami, ma szansę pojawić się na ekranach jeszcze w tym roku? W tym roku nie sądzę, podejrzewam, bo jesteśmy na tym etapie, na razie jeszcze na etapie montażu i jeszcze przed nami jest kilka dalszych wyjazdów zdjęciowych. Planujemy na przykład wyjechać na wschód krainy, do tych terenów, które są przygraniczne ze strefą okupowaną. Także jeszcze trochę mamy różnych wyjazdów, co w ogóle w tym okresie pandemicznym jest trudne do planowania. No i mam nadzieję, że będziemy najpierw czekać na jakąś ważną premierę festiwalową. Także wydaje mi się, że patrząc kalendarz czysto realistycznie, wydaje mi się, że na ekrany kin film ma jak najbardziej szansę trafić, ale w przyszłym roku. Z reżyserem i autorem zdjęć Piotrem Rosołowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 11 minut pozostało do godziny 13. O, to idealne nagranie. Ostro się kończy, ostro zaczyna. Dave Grohl i jego drużyna. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need. Today, forgive me. We'll be right back.